Ramiro va a ah, pana, no. Ini mangelepa. Ini mangelepa. Sasa mangelepa itakuletea shindano ya moto. Oh, mangelepa. Mangelepa, Mangelepa ya sika. Mangelepa. Kai kaye, papi bebe mandefu ye tobongisa. Mangelepa ya sika. Mangelepa. Mwekuye, papi kasongo ye. Mangelepa. Mangelepa ya sika. Mangelepa ya sika.